राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 2 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम के शरण होता है, ये बड़ा बढ़िया साधन है। भगवान के मैं शरण हो, शरणागति ये बात है कि शरणागत तो कुछ करना नहीं पड़ता है। शरणागत हो गए जैसे आपकी कन्या, आपने कन्यादान कर दिया तो कन्या उस समास ही हो गई, आपकी नहीं रही, उस समाज की हो गई। उस कन्या को कुछ करना नहीं पड़ा, उसको पति के लिए सासरे के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। यहाँ की हो गई, वहां की हो गई, बस ये अपना अपना मैंपना है ना, मैंपना वो पिता के साथ में था, वो ससुर के साथ में हो गया। मैं अब यहाँ की हूँ, अब करना कुछ नहीं है। इस तरह से शरणागत तो है, मैं संसार का नहीं हूँ। शरण होते ही ये हो जाए कि मैं संसार का नहीं हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। सच्ची बात है, सभी भगवान के हैं, क्यों ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन मन सहज सुग्राशि सब परमात्मा के अंश है, तो मैं परमात्मा का हूँ ये बात हो जाती है। मैं परमात्मा का हूँ फिर निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है। चार बातें हो जाती, अब चिंता कोई नहीं, भय कोई नहीं है, शंका कोई नहीं है और संदेह कोई नहीं। मैं भगवान का हो गया, तो भगवान का हो गए मैं, दो बात है। एक नहीं होता, जैसे आपकी कन्या है, आपकी पुत्री है, आपकी पुत्री होते हुए उस कुटुंब की नहीं है, कुटुंब की हो गई। और भगवान का होने में भगवान का ही था हो गया, भूल मिट गई, कन्या की भूल मिट गई, ये बात नहीं है। कन्या तो उस कुटुंब की हो जाती है और अपने भूल मिट गई। यहाँ का होना ये भूल है, वहां का होना ये सही है। यहाँ का होना भूल है, भूल है, और भगवान का होना सही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीवो विनाशी, हम भगवान के हो गए। अब ठीक घर पर पहुंच गए, हम बिना घर के थे, अब घर पर पहुंच गए। बस अब स्वाभाविक भगवान याद आते हैं, भगवान भगवान प्रिय लगते है। वो लड़की का स्वाभाविक घर वो हो गया, अब उस घर की पालना होगी, उस घर की चिंता होती है। माँ के वहां आ जाती है, रह जाती है, तो भी चिंता उसी घर की होती है कि माँ भाई को कर दे वे वहां पहुंचा दे वे, उनको तकलीफ पड़ती है, रोटेगी। ये कभी नहीं कहती कि भाई की तकलीफ पड़ती है, रोटेगी, मेरे को भाई का बहुत साथ हो, कभी नहीं कहती। मतलब क्या हुआ? भाई के पिता की है, अब प्यार करता है भाई, देता है कपड़ा, देता है रुपया, देता है ऊपर हाथ भी रखता है, पिता भी हाथ रखते हैं, प्यार करते हैं, और घर की नहीं है। ऐसे हम नहीं संसार में रहो, पर हम संसार के नहीं है, हम भगवान के हैं, ये हो जाना चाहिए। लड़के तो बनते हैं वह के, आपको बनना नहीं पड़ेगा, आप वह के है, आपको तो भूल मिट जाना चाहिए कि हम भगवान के हैं। जो जाको शरणो लियो ताका ताके लाज, उल्टे जल बस रही चले व्यवस्था थे गिरिराज, बस रही उल्टी सुल्टी कृष्ण चलो जब है, जब कोई मना ही नहीं। अरे गिरिराज आती है बड़ो बलवान होता है, अरे पानी धारा गिरती है, धारा चढ़ जा, धारा धारा से चढ़ जा, पानी गिरता है, अब माता चोट लगे चोट सोट से गिरता है। इसलिए भगवान का हो गया चिंता मिट जाती है। भगवान आपसे आप अच्छे रहते हैं। लड़की कभी बाप के घर की होती ही नहीं, भाई के घर की होती ही नहीं, सदैव आगे हो गई बाप के घर की, भाई के घर की। बाप है भाई है, लगे तो चाहिए अच्छे लगते हैं, पिता है भाई है ऐसा लगता है। ऐसी भूल जाती है जो साफ है, बस माँ बन जाती है, बस दादी बन जाती है, और दादी बन जाती है। परपोते की बहू आती है खराब करती है तो कहते है घर को यो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर खो दिया, तो ये पराई जाई है, माजी आप तो घर जाई हो, आ तो पढ़ाई जाए शो क्या ये याद ही नहीं, मैं ही पढ़ाई जाई हो, मैं तो माँ हूँ दादी हूँ परदादी हूँ, मेरा परिवार सभी। इस भाई मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का हूँ, संसार का हूँ ही नहीं, ये हो जानी चाहिए बात। साफ भगवान का हो, और इसमें भूल मिटती है, संसार का हूं ये भूल है, परमात्मा हूं ये बात सही है, सच्ची बात है, इस सच्ची बात को स्वीकार कर लेता है। बहुत हो जाती है हाँ, तो भाई भगवान के हमारे घर तो हो रहा है। जन्मे तो मरे तो रहे तो जावे तो सुख पावे दुख पावे, सुख और दुख और आराम और मन कष्ट हो, हमारा तो घर वही है। यद गत्वा धन्य वर्तन्ते तद्धाम परम मम, हम प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, हम प्राप्य निवर्तन्ते यद गत्वा धन्य वर्तन्ते। अपना घर है, अपना घर, अपना घर वो है, उस पैर का घर अपना सही है, वो तो हमारे पूज्य पिताजी का घर है, हमारे प्यारे भैया का घर है, हमारे पूज्य पिता, हमारे हमारे यहाँ तो ये इस तरह रोना चाहिए। हमारे भगवान के भूल मिट जाने जाए, भूल भूल मिट गई। यहाँ का माना है ये भूल है, लड़की है यहाँ का मतलब भूल नहीं है। वह जन्मी है, मैं पैदा हुई है, मैं पढ़ी है, छोटी सी थी, छोटी सी यही बड़ी हुई है। भाई का, भौजाई का, माँ का, पिताजी का बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है बच्ची पर। जनक जी महाराज सीता जी को चढ़ाते रूप रहे ज्ञानी गया भाई तू चली जाएगी भाई से चित्रकूट पहुंचे तो जितने अहलकार थे राज की उनको तो बहुत दुख कि हम राजा की प्यारी पुत्री ही जन्म बैठी। कोई नौकर नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं, रमन में मकान नहीं, काम करने नौकर नहीं, सैकड़ों हजारों नौकर दिखे कोई या दुखी हुए। जनक जी महाराज खुशी हुआ, हाथ रखा पुत्री पवित्र किया खुद बेटा तेरे दोनों को पवित्र कर दिया। हमारा विशेष ऊर्जा हो जनक राज जी पुत्री जगल में गई है, खुश हुए जनक जी महाराज, खुश हुए जनक जी महाराज। तो ज्ञानी है ना, देखो आराम के भोगी थोड़े ही है। ये तो जानते ही है कि अशोक लो फिर अशोक है अयोध्या में जनकपुरी में जो सुख है वो सुख तो रही है। सुख न होते हुए भी धर्म को समझ कर गए खुश हो, पुत्री पवित्र किया गोविंद बेटा तेरे तो दोनों कुल पवित्र कर दिया, हमारा कुल भी पवित्र हो गया। जनक राज जी पुत्री दशरथ जी कुल पवित्र कर दी है, पुत्री पवित्र किया गोविंद। पुरुष होता है तो एक कुल को पवित्र करता है, दो कुल को पवित्र करती है। बाप बाप को पवित्र कर देते, अच्छा बेटी दुख में कष्ट में देख कर भी जनक जी महाराज खुश होता है। जनक जी महाराज भोगों के तो बड़ी भोगी है, भोगों के भोगी हो तो दुख भाव है तो जनक महाराज पुत्री पवित्र किया को पवित्र कर दिया। ऐसे आप लोग भगवान के बजाय तो पवित्र हो जाएगा, कुल पवित्र हो जाए। कुलम पवित्रम जनन नहीं करता था, कुलम पवित्रम जनन नहीं करता था, वसुंधरा पुण्यवती अपार संस्कृत सुख सागर लीनम परे ब्रह्मणि यश चेत। कुलम पवित्रम जनन नहीं करता था, हरि शरणम हरि शरणम सर्व हरि शरणम। सब दुख मिट गया, सब संता मिट गया, सब समस्या मिट गया, निश्चिंत हो गया, घर पर पहुंच गया। असली घर, असली घर, असली पिता है ना ईश्वर अंश जीवो विनाशी, ईश्वर अंश जीवो विनाशी, जिसका अंश है जिसका, वो घर पर पहुंच गया ठेठ, तो भाई स्वर जाओ भाई, वो हिम्मत वही होनी चाहिए, हिम्मत के हम भगवान के हैं। कोई पूछे कहाँ के हो, क्या जाती है, तो आने चाहिए भगवान के, कहना मैं यहाँ भी जाती हूँ, मन मना चाहिए भगवान के, भगवान के है, भगवान के हो गए। असली बात यही है, संतों की पहले रीति थी चेला बनाते थे, और अपना चेला नहीं करते, तुम भगवान के हो गए, तुम भगवान के हो गए। वो महाराज के कहने से वो मान लेते, महाराज ने कह दिया अब ठीक, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाते हम भगवान, जो हमारे भगवान स्वीकार करे न करे, महाराज ने कह दिया नहीं तुम भगवान ही हो गए, भगवान ही हो तुम, मस्त हो जाते वर्ष भगवान, हम भगवान ही हो गए। अब भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, महाराज ने कह दिया गोविंद पर विश्वास। बहुत बढ़िया चीज है एकदम, ससुराल का होने के लिए कन्या को कुछ भी करना नहीं पड़ता, कुछ भी करना नहीं पड़ता। पिताजी ने दिया कि बेटा अब तेरे ये पति, पिताजी ने दिया, कहते हैं कन्यादान करना भी, कन्यादान करना भाई, कन्यादान करना है, आप भी आओ, आप भी आओ, हमारे कन्यादान करना, बेटे अब तुम्हारा कुल हो गया है। ऐसे आपका कुल भगवान है, बैठे यहाँ पर भगवान के, सच्ची बात है ये, यहाँ के हो ये सच्ची नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है, सच्ची बात ही है भगवान का। अब सब भगवान का पर मैं ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन मन सहज सुख राशि, ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, माया पर भय भय है, भगवान का है। अब भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, घर लड़की वही लगता है, उस घर के लिए काम करती सब। पिताजी घर पर रहती है, पिताजी काम करती है, घर काम संभाल रखती है, चीजों को अपने नहीं समझती है। हमारे फौजी पिताजी के घर है, हमारे प्यारे भैया के घर है, काम करते हैं सब प्रसिद्ध है, अपना नहीं सोचते, अपना पिता दे देते वो अपना, जो पिता दे दे, भाई दे दे, माँ दे दे, यहाँ के यजु अपने नहीं समझे, अपने समझे वो भगवान की, भगवान है घर की चीज वो अपनी है, अपनी है, अब भगवान है घर की हो गई, तो भगवान का घर ही अपना घर है, और ये चीज अपनी चीज है, भगवान अपने है बस, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, हम भगवान के हैं, है भगवान में है ही, भगवान के ही है, हम सदा सदा से भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुराशि, अविनाशी चेतन अमर सहसुराशि, भगवान के ये भूल है, भूल को पक्की माने, भूल को सच्ची माने, हम यहाँ के यहाँ का शरीर है आप नहीं हो, आप तुम आओ, लड़की मरती है ना, माँ मरती है तो कफन का कपड़ा पीर का होता है, कायदा है, आज भूल गए लोग, फिर कपड़ा हमारी पुत्री है, कोई के हमारी बुआ है, कपड़ा हमारे घर आना चाहिए, हमारे कफन का, कफन का कपड़ा फिर का होता, हमारी पुत्री तो पुत्री कैसे हुई, तो संतान हो जाना है, संतान के लिए कन्यादान करते हैं, अरुण कन्या संतान हो गया तो वो कन्या पर हक हो गया, अब कन्या के घर का भोजन कर सकते हैं, संतान नहीं तब तो नहीं, दान है, संतान हो गया, नाम साथ होता है, नाम साथ पुत्र होने से पुत्र बना, पुत्र होने पर भी हो गया, पुत्र होने पर भी सब उसका विवाह सफल हो गया, पुत्र होने पर तो साफ है, नान साध होता है, नान के साथ होता है, तो दान का कैसे लेगा, कन्या दान किया है, दान की चीज लेने में दान चीज दान, पिता अपने घर पर रह सकता है, पिता कोई वर्ष नहीं है तो पुत्री घर रह सकता है, लेते नहीं प्राय रहते नहीं, पर दोष नहीं है, विश्वास देव पिता का संबंध है, जब अगर संतान नहीं हो तब तक नहीं भाई, ऐसे भगवान के हम है, भगवान का घर हमारा घर है, हमारा ये घर हमारा नहीं है, बहन भाई छोटे छोटे लड़ते हैं ना, तो माँ कहती है भाई से क्यों लड़े, भाई तो आपने गिर जाएगी, भाई तो आपने गिर जाएगी। हमारे तो भाई है, बेटी है, बहन है हमारी, भाई तो मिल रही हो, भाई तो देना चाहिए, बहन कुछ विश्वास नहीं है। जैसे ब्राह्मण को भोजन करा जो पुण्य दर्ज होता है, लड़के को भोजन करावे ब्राह्मण को करावे, अपने विश्वास नहीं है। भाई तो अपने घर की है, आप अपने घर के हो, भूल बैठे भूल गया, भूल बैठे आप घर में तत्व है, तत्व है ईश्वर अंश जीव विनाशी से नमल से सुखी भगवान के यहाँ के अपने भाव बदल दो, भाव हम भगवान के ममैवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन प्रकृति स्थान कष्ट है, ममैवांशो भगवान का अंश है, जीव मात्र हम भगवान के हैं सब। ममैवांशो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाशिक सुदर्शन भगवान नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।